Radio 1. Straks in BNNVARA Sportcombinatie een analyse van knuffelclub Sheriff Tiraspol dat gisteren won in de grote Champions League. En over knuffelclubs gesproken, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle nemen het dit weekend weer tegen elkaar op in de IJssel Derby. Daar gaan we uiteraard op warm lopen. Zometeen na het NOS Journaal met Ewout de Jong. Shell gaat naar eigen zeggen in Rotterdam een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa bouwen. De nieuwe biobrandstoffenfabriek in Pernis verwerkt afval zoals frituurvet, dierlijk vet en andere restproducten en produceert daarmee biobrandstof voor wegvervoer en luchtvaart en waterstof. CDA Theo Bovens wordt waarnemend burgemeester in Enschede. Bovens was hiervoor 10 jaar commissaris van de Koning in Limburg en 9 jaar wethouder in Maastricht. Een half jaar geleden nam hij samen met het hele college van gedeputeerde staten ontslag als gouverneur van Limburg vanwege aanhoudende integriteitskwesties. Ilja Leonard Pfeiffer schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar. En Marieke Lucas Rijneveld het Boekenweek-essay. Dat is bekendgemaakt door de Stichting Propaganda van het Nederlandse Boek. De Boekenweek 2022 is van 5 tot en met 13 maart. Het thema is de eerste liefde. En oud-motocoureur Boet van Dulmen is overleden. Hij was in de jaren 70 en begin jaren 80 een van de beste Nederlandse wegracers, samen met Jack Middelburg en Wil Hartog. Van Dulmen overleed aan de gevolgen van een fietsongeluk. Hij was 73 jaar. Ewout, dankjewel. Dennis Mooij van de ANWB. Bij Eindhoven is de weg dicht. De A2 heb ik het dan over richting Den Bosch. Vanwege een ongeluk waarbij 4 vrachtwagens en een camper bij betrokken zijn. De weg blijft voorlopig in noordelijke richting afgesloten. Je kan er, als je daar ter plekke bent, nog wel langs via de parallelbaan. Dan volg je de borden N2. Door het ongeluk loopt het ook vast op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Someren en Knoopend Leendeheide staat het zo goed als stil over 10 kilometer. En aan de andere kant van de vangrail op de A2 richting Maastricht heb je 20 minuten extra tussen Knoopend Batendorp en Knoopend De Hocht nodig. Dat staat 9 kilometer, als de kijkersfile. Verkeer vanuit het zuiden van Limburg richting het noorden kan het beste omrijden via Venlo en Nijmegen over de A73. Dan naar de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle-Assen is ook dicht vanwege een ongeluk nog tussen Hogeveen-Fluitenberg en Dwingelo. Verkeer richting Assen en Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, heb jij, ken je dat fenomeen dat je wel eens denkt van god, ik heb de verkeerde wedstrijd weer eens een keer niet gezien. Nee, want ik kijk al eigenlijk alles. Ja, nou, ik zit maandag braaf te kijken. Wat is het? Maccabi, Haifa, Feyenoord. Ja. 0-0. Niks aan. Ik worstel me door Barcelona, Bayern München. Plichtmatige 0-3. Nou, ik denk Sporting Ajax. Ik had de première van de theatervoorstelling in Wormer. Van de pannenkoekencaravan. Ik denk, nou, daar mis ik niks aan. Thuiswedstrijd? Ik zeg, jongens, hoe heet die Pasveer keept? Dat wordt 3-0 voor Sporting, want ik ken Pasveer van Vitesse. Een hele degelijke keeper. Maar stijlvol ziet hij eruit, maar... Ja, keeper, ik weet het niet. Dus ik dacht, nou ja, dat is een walk in the park voor Sporting Lissabon. En dan zet je de telefoon aan. 1-5. 1-5. Dus dan ben ik wel even stil. En dan de volgende keer ga ik er weer rekening mee houden. Dan ga ik weer zitten. Ik weet niet, tegen Borussia Dortmund of zo. En dan wordt het weer 0-0. Dus ik kan er geen pijl op trekken. En dan denk ik, jongens, dat is voetbal toch een gek spelletje. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast mij vandaag beroepsprovocateur Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik zeg goedemiddag. En wat leuk dat Marcel nu doorheeft dat je nooit van tevoren weet wat de uitslag van een wedstrijd wordt. Die gozer weet dingen. Man. Heb jij nog wat particuliere problemen die je wilt delen? Of kunnen we gewoon... Vooralsnog niet, maar de uitzending is nog lang. Nee, nou geef het aan als het zover is. Vandaag in BVSC de terugkeer van de IJssel Derby en ongekend Champions League succes in Transnistrië. Dat allemaal na sport in de media. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de invoering van nieuwe coronaregels. En behalve de discussies over QR-codes en coronapassen speelt daar ook een heuse sportcasus, Dolf. NOC-NSF maakt zich namelijk zorgen over de toegang tot zogenaamde horecasporten. Mm. Dat zijn dan weer biljarten, dammen, schaken, darts en bridge. En omdat kroegen eigenlijk alleen maar toegankelijk worden straks met een coronatoegangsbewijs, zijn deze sporten straks alleen te beoefenen door mensen met zo'n coronapas. Nou, de sportkoepel maakt zich dan ook zorgen over de toegankelijkheid toegankelijkheid van de disciplines. En ik vroeg vanochtend aan dartskenner Jacques Nieuwlaat of de darters zich ook al zorgen maken. Ja, ik denk dat alle darters ook in spanning afwachten wat daarover gezegd gaat worden. En als ik de horecaondernemers spreek die ik in mijn omgeving heb, dan zijn ze al heel erg blij dat ze überhaupt open kunnen en weer wat kunnen doen. En dan nemen zij, in ieder geval zover ik weet, ja, die check dan maar gewoon voor lief. Weet je, zoveel werk is het ook niet. Ja, Dolf, de darters willen gewoon darten. Darters willen gewoon darten. Dat is wat ze doen. Ja. snap jij dan de zorgen van NOC en NSF? Nou, laat ik het zo zeggen, van al die kroegsporten die ik allemaal hoog heb zitten. Ik bedoel, als nou toch iemand gek moet zijn... Allemaal. Maar ik bedoel, een naaldje in je arm. Ik bedoel, als je een slechte darter bent, dan krijg je geregeld een naaldje in je arm. Dus ik zou zeggen, als er nou toch één sport is waar ze geen enkel probleem moeten hebben met even een injectie nemen, zou ik zeggen dat het darten is. Kijk, bridge, ander verhaal. Ik begrijp als je bridge, dat je denkt, ik ga niet het vaccin nemen, want voor je het weet ga ik er minder van bridgen. Maar ik vind, weet je wel, als je echt wil sporten, ja, dan moet je die opoffering, dan moet je dat maar doen. Ja, zie je het ook voor je, een wedstrijd gedeeld in een kroeg en een ander horeca gedeeld? Nee, ik word al aangesproken op medische apartheid in het theater, waar ik heel verdrietig voor word. Maar je moet niet ook nog apart gaan creëren in een kroeg. Ik bedoel, je wil als darter juist tussen andere zwetende bierdrinkende mensen staan en dat jij dan tussendoor die pijltjes gooit. Dat is darten. Dat moet je echt niet apart gaan doen. Echt niet. Gewoon zo'n pas dus. Ja. Dan de topscorer soap die Duitsland op dit moment in zijn greep houdt. De 63-jarige spits Dieter Schatzschneider. Ah. Die moet een doelpunt inleveren dat hij al in 1979 heeft gemaakt. Schatzschneider die is met 154 goals all-time topscorer van de tweede Bundesliga. Maar televisiestation NDR doken nieuw het beeld op van een goal die hij maakte tegen Bremerhaven. Of eigenlijk, de goal kwam vooral op zijn naam te staan, maar na bestudering van de beelden bleek dat het een eigen doelpunt was. En dus heeft de Duitse voetbalbond besloten om het doelpunt van hem af te nemen. Nou, de spits is woedend en Duitsland is sterk verdeeld. Ja, dat is altijd gevaarlijk. Over wat er nou gedaan moet worden. Doelpunt afnemen of juist niet, want het doelpunt is zo lang geleden gemaakt, zeggen de meesten. Ach, doe niet zo flauw. Nou Dolf, jij bent hoeder van de goede moraal. Dankjewel, Wouter. Hoe kijk jij naar dit vraagstuk? Ja, aan de ene kant vind ik het behoorlijk triest dat er iemand bij de Noord-Deutsche Rundfunk is die tijd heeft om wedstrijd uit 1979 terug te gaan kijken om te kijken wie wel of niet een doelpunt heeft gemaakt. Dan is er echt iets mis met je carrière in de media. Of je hebt een heel erg hekel aan een Dieter Schatzschneider. En anders natuurlijk, laten we nou niet toe gaan staan dat Duitsland uitslagen en aanverwanten van vroeger gaat omdraaien. Want dan hebben ze straks de Tweede Wereldoorlog ook gewonnen. Dat moeten we gewoon niet willen met z'n allen. Dus ik ben team Schatzschneider. Hij heeft gescoord. 154. Dat is fucking veel doelpunten, man. 154 doelpunten. Echt ongekend veel doelpunten. Wat ook niet zo leuk is voor Schatzschneider. Ja. Simon Terode van Schalke 04, die zit hem echt al op de hielen. En die gaat hem waarschijnlijk binnenkort inhalen. Hij heeft nog 4 doelpuntjes nodig, maar. Kijk, maar dat is een mooie manier om je record kwijt te raken, toch? Ja, dat is ook waar. Dat je wordt ingehaald, ingelopen. De sidepick dan. Van de sidekick. En dat ben jij, Dolf. Wat heb je bij je? We hadden het eventjes, dankzij Marcel, ook over Sporting Ajax. Dat was gisteravond en het was verrassend, et cetera. Het was mijn Champions League debuut op RTL 7, want als ik heb het 's nachts teruggekeken, want ik moest spelen. Mensen vonden van alles. Analyses waren niet goed genoeg. Umberto Tan die kreeg een sneertje. Commentaar is allemaal normaal. Een prachtige avond. Het was een prachtige avond, maar even in de rust. Want op een paar was rust. Ajax was over Sporting heen gewalst. Dat hebben we gezien. Blundertje van de keeper hoort erbij. Pas weer. Er is het rust. Het reclameblok was wat aan de lange kant. Mag ik het echt zacht uitdrukken? Toen begon de rust even luisteren wat er in de rust gebeurde. Even goed luisteren. Ja, ik weet niet van jullie thuis, maar 3 doelpunten van Ajax in Portugal. Ik had het niet verwacht. Dirk, jij? Nou ja, Ajax begon fantastisch aan de wedstrijd. Het is zo fijn om tegen die Portugezen vroeg op 1-0 voorsprong te komen. Maar ja, 2 goals van Haller. Dit is een groot fout. Als je dit op dit niveau op 2-1. Dus niks aan de hand. En dan wordt 2-1 door een keeper. Ik durf te wedden dat ik bij mijn club DRC dat de keeper beter is. Ja, maar goed. Maar ja, jij mag er voorlopig niet bij staan. Dus daar hebben we het straks nog even over. Straks voor de tweede helft van Sporting tegen Ajax. 3-1 voor de Amsterdammers. Dus graag tot zo. Kijk, we hebben hem iets versneld, maar ook getimed. We hebben getimed. Die hele rustbeschouwing duurde nog geen 1,5 minuut. En ik vind dat erg, los van al die commercie. Maar weet je, Schneider en Kuyt, dat zijn jongens die weten dingen, die hebben interessante dingen gezien. Umberto loopt over van de vragen. Dan krijg je 1,5 minuut, dat is te kort. Ik vind het mensonterend. En in dit geval dat er gezeik op Twitter was, ik vind het volledig terecht. Dus mensen van RTL, gewoon. Als je reclameblokken wil doen, je gaat 24 James Bond films uitzenden. RTL 007. Doe daar lekker al die reclameblokken in. Maar blijf af van Wesley en Dirk en wij van BVSC. Wij gaan dit kritisch volgen, dat wil ik wel zeggen. Ja, Marcel zei het al en ook Dolf zei het al, maar het was gisteren echt een spectaculair avondje in de Champions League. We keken eigenlijk het meeste op van een wedstrijd waarvan de samenvatting pas ver na 12 te zien was op RTL 007. In de Bolshaya Sportsnivaa Arena versloeg Sheriff Tiraspol het grote Shakhtar Donetsk met 2-0. En dat is opmerkelijk, want de iets wat mysterieuze club uit Transnistrië moest 4 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het miljoenenbal en plaatste zich dus ook voor het eerst. Nou, hoog tijd voor een kennismaking met die club. En dat doen we met Telegraafjournalist Jeroen Kapteins. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jeroen, jij bent ooit naar Transnistrië afgereisd voor een interland van het Nederlands elftal en bent die club daarna een beetje gaan volgen. Maar even voor onze duidelijkheid. Transnistrië is een gebied in Moldavië. En ze willen onafhankelijk zijn. Ja, ze zijn ook eigenlijk onafhankelijk. Alleen is het een staat die niet erkend wordt door geen enkel ander land. Het is een voortvloeisel uit de tijd dat Moldavië zich afscheidde als Sovjetrepubliek. En er woonden ook allerlei Russen in Moldavië. En die hadden geen zin om deel uit te maken van een onafhankelijk Moldavië. En die hebben hun eigen gebied geclaimd. Daar is gevochten toen in 1992. En sindsdien is dat een soort enclave. Hè. Aan de andere kant van de rivier, dat betekent dat Transnistrië ook tegen Oekraïne aan. Daar is een gebied waar de eigenlijke staat Moldavië niks over te zeggen heeft en waar zijn eigen baas spelen. En in dat gebied ligt ook Sheriff Tiraspol. Maar doen ze nu mee als kampioen van Moldavië of als kampioen van Transnistrië, of doen ze gewoon mee omdat ze zich geplaatst hebben? Ze doen mee als kampioen van Moldavië, juist. Want qua voetbal doen ze het nog wel samen. Een hele hoop dingen niet, want ze hebben een eigen munt. Ze hebben een eigen regering in de Transnistrië, maar ze voetballen wel samen. En ze zijn ook door 4 voorrondes gegaan in de Champions League. En nu zitten ze in het hoofdtoernooi. Het was weer eens een debutant, een land dat debuteert in het hoofdtoernooi. Ja, dat meteen met een overwinning. Dus op zich, sportief, was dat een bijzondere prestatie natuurlijk. Ja, het was echt spectaculair. En Jeroen, jij zei al, ze hebben een eigen munt. Heb je daar iets van bewaard? Want die schijnen van plastic te zijn. Ik heb ze niet bewaard. We zijn er maar kort in dat gebied geweest. Want het was niet de bedoeling dat we daar heel lang rond gingen. Maar ik heb een mooie rondleiding gehad in het stadion. Dat was net gebouwd. En het Nederlands elftal was in 2003. Het eerste land dat daar kwam spelen. Er was nog nooit in het land ingespeeld. En er was een grote ophef over. Want de president van Moldavië wilde graag natuurlijk bij de interland zijn tegen Nederland. Maar die mocht er niet in. De mensen in Transnistrië zeiden de president en al die pobo's uit Moldavië, die komen er niet in. Wow. De nationale ploeg mag hier komen spelen. En daar is Nederland toen. En dan hadden ze het toch behoorlijk moeilijk. Met 2-1 hebben ze gewonnen van Moldavië. En toen was dat stadion net gebouwd. Ja, het is heel apart om dat te zien. Het is een ontzettend achtergebleven gebied. En daar stond ineens een multifunctioneel ultramodern sportcentrum met een groot stadion. Van bijna 13.000 plaatsen. Ze hadden een indoorhal waar ook in de winter gevoetbald kon worden. Er kwam een 5-sterhotel is erbij gebouwd. Er waren iets van 5-6 trainingsvelden. Het was een zeer lucratief complex. En dat heeft eigenlijk dan een heel achtergebleven gebied. Dat heeft allemaal weer te maken met Sheriff. Want Sheriff is het grote bedrijf die volgens mij in alles zitten. Als je eenmaal in Transnistrië bent. Die bouwen dus al die dingen die jij noemt. En dat is het bedrijf wat ongeveer alles doet in dat land, toch? Of in dat gebied? Ja, dat klopt. En ze hebben een grotere omzet dan het land zelf. Hè? Dus dat is mega. En ja, kijk, ik had toen ook een interview met de consul in Moldavië. En die zei, ja, kijk, Sheriff doet allemaal normale dingen, maar je moet ook wel bedenken dat Transnistrië het grootste smokkelnest in Europa is. Ah. Daar wordt wapens gesmokkeld, daar worden allerlei andere dingen gesmokkeld die het daglicht allemaal niet kunnen verdragen. En dat zit daar voor een deel ook achter. Ze hebben er nergens iets mee te maken. Ze staan los van iedereen. Er is geen overheid die enig toezicht erop houdt. Maar suggereer jij nu dat Sheriff een deel van zijn geld op niet geheel legale wijze heeft bekomen? Ja, nou ja, dat zei dus de consul van Nederland, Nederlandse consul in Moldavië, die gaf dus aan dat in dat gebied, de rijke mensen in dat gebied, dat die ook wel op illegale wijze rijk zijn geworden. En Sheriff is een speeltje van de elite. Hè. Kijk, het is natuurlijk een ontzettend mooi succes voor de club dat ze er in die Champions League zitten, maar het is vooral de elite die daarmee pronkt, de Russisch-talige elite in dat gebied in Moldavië. Maar had jij toen je daar rondliep ook het idee van, ja, dit is een schurkenstaat, zoals dat dan heet? Ja, het is heel apart. Je moest door 4-5 van die roadblocks met militairen, met grote geweren. En voordat je daar eindelijk pas En ja, het is heel armoedig. En dan ineens staat daar een blinkend complex met alles erop en eraan. Ja, dat is natuurlijk best wel curieus, zeg maar. Waarom er dan zoveel geld voor voetbal is, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is op zich wel mooi. Maar is het veilig daar? Want dan moeten volgens mij moet Real er nog naartoe. En Inter Milan. En Inter Milan. Dus er gaan serieuze grote clubs naartoe. Veilig. Er is gevochten in 1992, maar het is een frozen conflict, noemen ze dat. Ja. Dus daar wordt niet actief meer gevochten. En vaak zijn, laten we eerlijk zijn, dictaturen zijn vaak veiliger dan democratieën. Zo zou je het ook nog kunnen benoemen. En er zit natuurlijk een idee achter. Kijk, zolang die opstandige regio doet waar het zelf zin in heeft, kan Moldavië als land niet deel uit gaan maken van de EU of van de NAVO, wat ze natuurlijk wel zouden willen, met name de EU, hè, want het is het armste land in Europa. De levensstandaard ligt nog waar. En ze zouden natuurlijk ook heel graag Europese subsidies voor landbouw of andere zaken willen krijgen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als daar zo'n rebellengebied waar ze maar doen waar ze zin in hebben, deel van uitmaakt. En dat is eigenlijk ook wat op de achtergrond geopolitiek speelt. Hè. Rusland ziet het liever niet natuurlijk dat al die voormalige Sovjet-republieken overstappen. Oekraïne hetzelfde verhaal. En met zo'n opstandig gebied kunnen ze daar mooi een weg in drijven. Het is een bijzondere club en we blijven het in ieder geval volgen. Ze hebben dus al één keer gewonnen in de Champions League. Ze hebben gewoon 3 punten. Ja, dat is toch wel knap. Ja, we blijven het volgen. Sheriff Tiraspol, Telegraafjournalist Jeroen Kapteins, dank u wel. Feeling Aire. Ja, wat zit jij te doen tijdens het lied? Toch lekker. Dit is gewoon Bob Marley en de Wailers. Je moet rustig aan doen. Je hebt corona gehad vorige week. Ik ben herstellende. Ik ben herstellende. Pak je rust. Neem een slokje water. Bob Marley en de Wailers. I shot the sheriff. Ja, dit weekend veel mooie wedstrijden in de Eredivisie. Je zou kunnen zeggen PSV Feyenoord, leuk. Maar wat pas echt leuk is, de IJssel Derby, die komt er weer aan. Voor het eerst in 4 jaar staan PEC Zwolle en Go Ahead Eagles weer eens tegenover elkaar. Een beladen derby die vaak spectaculaire momenten oplevert. Clubwatchers Vincent de Vries van PEC Zwolle en Dennis Arendsen van Go Ahead Eagles. Daar gaan we mee vooruit blikken op die wedstrijd. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Vincent, jullie schijnen ook samen al een tijdje vooruit te blikken op deze wedstrijd. Hoe doen jullie dat? Nou, we zijn beide weer staan voor de stand, hoor. Dat is de regionale krant uit het gebied van Zwolle en Deventer. En dan schrijven we elke dag al een briefje naar elkaar. Een beetje een paar steekjes onder water natuurlijk. Wat je net al zei, van, het is 4 jaar geleden de laatste keer is gespeeld. En nu staat er toch wel wat druk op, bij zowel beide clubs. En dat vinden we leuk om dat even in de krant te zetten. Maar, en online, bij de stand, hoor. Maar Dennis, ik bedoel, brieven schrijven. Ik met alle respect voor de prachtige steden. Weet je, je stuurt elkaar toch een woedende tweet of een Facebook-post. Zijn het handgeschreven brieven? Wat hebben we het over? het is in ieder geval prikkelend. Juist. Ik denk dat mijn liefdesbrieven vroeger wat meer inhoud hadden. Daar doen we het volgende week over, maar nu even over deze brieven. Maar aan de andere kant, het is wel, we proberen er wel wat van te maken en elkaar een beetje te triggeren in deze en een beetje te kietelen. En ja, de Spaanse furie in Deventer, in Zwolle hebben we steeds het over de Servië Tedic. Op die manier kun je het wel leuk maken. Ik heb mijn collega bijvoorbeeld een rood-gele fotolijstje aangereikt met een foto van Zwolle naar Tedic erin, om het een beetje aan te kleden allemaal. Een Zwollenaar in de kleuren van Go Ahead. Nu wordt het echt tricky. Het gaat echt hard tegen hard daar. Ja. In die brieven. Ga je gang. Nou, sterker nog, dat ook je foto staat gewoon op een nachtkastje momenteel. En de kaars ook aangezet inmiddels. Voor PEC Zwolle staat natuurlijk heel veel op het spel. Ze hebben nog na 4 wedstrijden hebben ze niet alleen 0 punten, maar ook nog 0 doelpunten gemaakt. Hè? Dus wacht even, ga je nou proberen hier een beetje trash-talking tegen PEC Zwolle? Misschien wel de mooiste club van Zwolle, omdat ze toevallig een paar mindere wedstrijden hebben gespeeld. Is dat wat hier gebeurt? Ja, zeker. Ja. Maar 4 gespeeld, 0 punten en 0 doelpunten. Ja, en als ze trouwens verliezen zaten zondag en ook weer niet scoren, hebben ze het negatief record. Dat is nog nooit gebeurd in de Eredivisie, dat een club 0 doelpunten heeft gemaakt in 5 wedstrijden. Als wat even goed wint PEC Zwolle met 7-0 van Go Ahead Eagles. Ander verhaal. Ja, dat is ander verhaal. Maar nu ben je wel heel hartstikke ambitieus, hartstikke positief, hoor. Heb je PEC zien spelen de laatste 4 wedstrijden? Ja, het komt er langzaam aan. Het moet, ja, ze zijn aan het inkomen. Ja, ze zijn aan het inkomen. Vincent, hoe erg leeft deze derby? Ik begrijp jullie liefhebbers zijn, want jullie kijken niet naar PEC Zwolle, begrijp ik. Zeker wel. Wij kijken alles. Vannacht heb ik een wedstrijd uit Transylvanië gezitten kijken. Of Transnistrië. Vincent, hoe erg leeft deze derby bij de fans? Of leeft hij vooral bij jullie? Nou ja, ook bij de fans. Er zijn natuurlijk heel veel middenstippen inmiddels gestolen. Ja, niet één deze dagen. En stelfs een paar jaar geleden is er zelfs op de middenstip gepoept door de stadionpoeper. Die wordt inmiddels zo genoemd. Die loopt dus nu rond in Deventer. Iemand die heet de stadionpoeper. Die is na afloop van de wedstrijd, heeft hij dus zijn broek naar beneden gedaan. Nee, we weten wat poep is. Maar van welke club was de poep in een bepaalde vorm? Van welke club was hij? In een letter. In een letter. Nou ja, het lijkt me als je Go Ahead Eagles kan poepen, dan ben je echt een hele goede poeper. Maar waar heeft hij gepoept en namens wie? Nou ja, Dennis was erbij. Dennis was erbij. Het was de vorige eigen. Ja, hij was erbij. Ik was er zelf bij, ja. Ja, vertel. Het gebeurde na de wedstrijd. Ja. Een man die een klein beetje aangeschoten was en in een iets al te enthousiaste bui het veld is opgelopen. En ook door stewards uiteindelijk weer is weggehaald. Maar toen had hij de broek al op de enkels hangen, ja. andere regio. Jij als clubwatcher van Go Ahead, had je niet zoiets van misschien moet ik ingrijpen? Of ben je een beschouwende journalist? We hebben hem s'avonds nog wel in de krant gehad uiteindelijk. En hij heeft uiteindelijk inderdaad nog dezelfde avondse excuses gemaakt bij PEC Zwolle. En ik geloof dat de pindakaas vlaaien zover is het overigens niet gekomen. En hij heeft namelijk zijn onderbroek aangehouden. Maar dat bleek na de hand pas. Hoe meer details ik hoor, hoe rarer dit verhaal wordt. Want jullie poepen echt heel anders dan wij. Maar hij heeft een poging gedaan. Jullie willen alles weten over de IJssel Derby. Wij willen alles weten. Dit hoort erbij. PEC Zwolle doet het wel slecht. Hebben we wel het gevoel dat hij in Deventer misschien wel iets meer leeft dan in PEC Zwolle. En waarom is dat? Want ja, het heeft een historisch perspectief. Hè. In Deventer was altijd natuurlijk veel groter dan PEC Zwolle was. Jaren 60, jaren 70, Go Ahead was de nummer 3-4 van de Eredivisie. Uiteindelijk zijn ze een beetje afgegleden. Maar destijds was FC Twente de grote vijand. Nou ja, toen hebben ze uiteindelijk een nieuwe rivaal moeten vinden. En ja, die hebben ze gevonden uiteindelijk in PEC Zwolle. Oké, jongens, even. We hebben het al gehad dus over de stadion Poeper. Nu dan even Dennis. Deventer heeft ook al volgehangen met posters van PEC. Hoe zat dat precies? dat vond ik geweldig. Was deze week was een, vond ik nou echt een goede. En dat blijkt dat, dat Zvollenaren dus wel degelijk humor hebben. Dit was een geweldige actie vanuit het Zwolse kamp. Die posters namens de gemeente Deventer hebben opgehangen in de bushokjes in Deventer. Waarin de gemeente Deventer zei van gefeliciteerd Zwolse supportersvereniging met jullie 10 jaar bestaan. Nou, met het logo van de gemeente Deventer erbij. Nou, ik vond het wel een actie met humor. Er werd niks vernield, er werd niks kapot gemaakt. Dat is in de loop der jaren natuurlijk vaker wel gebeurd. Dat de spelersbus van Go Ahead Eagles is beschilderd. De Wilhelmina-brug hier in Deventer die helemaal blauw was met echte serieuze verf. Wat een serieuze kostenpost is geworden. Hier ging niks kapot. Dit hebben ze gewoon goed gedaan. En ja, mijn compliment aan de fans van PEC. Hebben ze goed gedaan. Oh, misschien al een beetje 1-0 voor. Misschien wel. En wordt er dan nog teruggeslagen? Of is dit zo'n goede actie dat daar niks op te verzinnen is om terug te slaan? Vincent? Nou, Go Ahead fans hebben vannacht een vermoeden poging gedaan om het weer goed te maken. En dat was afgelopen nacht. En daar zijn stoepen, muren met, ik ga de woorden niet helemaal herhalen, maar het kwam neer op fuckpack. En dat stond overal in de stad Zwolle. Okay. In witte verf. Dat was het antwoord. Ja. Maar weet je, het is gewoon, ja, de nijd en de haat en de nijd. Ik heb soms wel eens met twijfels, ik denk, waar gaat dit over? Nou, ja. We hebben het over voetbal, de belangrijkste bijzaak van het leven. En ik heb het idee soms dat fans ook niet in de gaten hebben hoeveel schade ze hun eigen club eigenlijk berokkenen. In de aanloop naar deze wedstrijd, een paar weken geleden, zijn de kopstukken van beide clubs met elkaar op de vuist gegaan. Voor komend weekend, komende zaterdag, zijn 2 jeugdwedstrijden tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle in Twello zijn afgelast. Jeugd die niet mag voetballen omdat er angst is voor dreiging met supportersrellen. Ja. Dat gaat ver, hè? Dat schaadt ook de clubs. En die krijgen een negatief imago. Volstrekt ander niveau dat dan met z'n allen voorkomen. Juist. Dit moet volgens mij ook een klein feestje zijn. Juist, postertje hangen, een beetje poepen, is allemaal oké. Okay. We hebben een paar stellingen. Vincent, de stelling luidt, PEC mag wel onderaan staan. Maar als we van Go Ahead winnen, is het seizoen al geslaagd. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje onzin, hè? Van stel je voor, ze verliezen de rest. En ze winnen alleen maar van Eagles. Ja, dan staan ze onderaan en spelen ze volgend jaar een stapje lager. Duidelijk. Dus kijk. Ze moeten wel boven PEC, ze moeten wel boven Go Ahead eindigen, heb ik het vermoeden. Dennis, dit jaar weer 2 IJsselderbies. Allemaal leuk en aardig, maar het feest is pas compleet als PEC degradeert. Nou, ik denk dat heel veel fans hier in Deventer inderdaad, als er in mei een feestje hier is op de brink, want dat gaan ze doen, hè, als ze zich handhaven. Dat is natuurlijk een topprestatie van Go Ahead. Gaan ze meteen het promotiefeest van afgelopen seizoen ook vieren, omdat ze dat toen natuurlijk niet konden vanwege corona. Dus ik denk inderdaad dat PEC inderdaad, als die degraderen, dat het de feestvreugde vergroot. Alleen, ik denk als iedereen dan weer nuchter is een paar dagen later, dat ook de berusting er is van, deze wedstrijd ga je gewoon missen. Ik bedoel, leuk de afgelopen 4 jaar potjes bij Dordrecht uit en Os uit. Maar als dat geen 6-6 wordt, ben je ze over een paar weken weer vergeten. In dit geval, PEC Zwolle, dit soort wedstrijden blijf je altijd herinneren. Zoals de laatste jaren tegen de Graafschap, waar supporters op het veld komen. Niet dat het goed te praten is, maar het zijn wel wedstrijden waarin dat gebeurt. Emotie. En, het is gewoon emotie. Ja, daar sta je er ook als supporter naar. Juist. Jongens, het leeft volgens mij wel redelijk bij jullie in de regio. Zondag vanaf 12:30 is die wedstrijd te volgen. Live hier op NPO Radio 1. En de brieven van Vincent en Dennis zijn iedere dag te lezen in de Stentor. Heren, succes zondag allebei. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel en veel succes met jullie programma. Hoi. Dankjewel. Ja, dit was BVSC voor vandaag. Dolf, dankjewel. Ja. Meer sport vanavond. PSV begint aan de groepsfase in Europa. Vitesse, AZ gaan het ook doen. Maar in de tussentijd gewoon lekker blijven luisteren naar Radio 1. Hier zometeen Blok en Twan met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Wie gaat die Cento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen.